Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Şu kısa ömürde Allah'ın emir ve nehilerini tutacak azim versin. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Kafirlerin kurmuş olduğu her türlü tuzaktan Allah Müslümanları ve bizleri korusun. Evet, Tahavi dersine devam ediyoruz inşallah. Bugün zannedersem 20. ders. Bugünkü ilk mevzumuz Deccal'ın çıkması, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın gökten inişi ve kıyamet alametlerine iman, güneşin batısından doğacağına, Dabbetül Arz'ın bulunduğu yerden çıktığına inanırız. Kardeşlerim, iman dediğimizde, iman derslerinde de hatırlayacak olursanız, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik, imanın artma, eksilme ve şube şube olduğudur. İman kalpten tasdik derken, kalbin tasdik ettiği şeylerin şeksiz ve şüphesiz olması gerekir. Yani bir yazılı olarak gördüğün bir şey vardır, bir Resulü gördüğün vardır veyahut Resulün getirdiği bir Kur'an yazılı, bir de sözlü vahiy vardır. Yani gördüğüne, okuduğuna, işittiğine iman dediğimiz olaylar vardır. Kalbin tasdiki bölümüne baktığımızda nübüvvet, gaybiyat, şefaat veyahut çok daha değişik birçok meseleler vardır ki aynen bu ahirete iman meselesi de nedir? Gaybiyattan alakalı meselelerdendir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a insanların içinde bolca kalabalık bir ortamda otururken Cibril'in insan kılığında gelerek kıyamet ne zaman kopacak diye bir soru sorması var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Soran sorulandan daha bilgili değil. Ne demek istiyor? Ben bunları ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Çünkü bu kayıpla alakalı. O zaman diyor bari bunun alametlerinden bana haber ver. Alametleri derken neyi kastediyor? Neyi kastediyor? Yani şu şu olursa buna yakındır. İşte gidiyorsun Ankara'ya 70 kilometre diyor. Bu nedir? Ankara'ya yaklaştığının alametlerinden bir tanesi. Veyahut giderken bir levha daha görüyorsun. İşaretler koymuş. Yağışta kaygan diyor. Bu neyi gösteriyor? Yağmur yağarsa bu yol kaygan, dikkat et. Bu bunun alameti. Dikkat etmezsen ne yaparsın? Başına bir kaza gelebilir. Yani bir şeyin alametini ne yapıyor? Gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bari diyor onun alametlerinden haber ver. Alametlerinden haber ver derken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İşte benim ölümüm. Peygamberin ölümü de nedir? Kıyamet alametlerinin ilkidir. Sonra İsa aleyhisselam biliyorsunuz kitapta Allah Azze ve Celle Allah İsa'yı göğe yanına yükseltti. İsa aleyhisselam ne yapmıştır? Şu an Allah'ın takdir ettiği semanın birinde geleceği günü ne yapıyor? Bekliyor. Orada bir nevi, o da dünyada şu an olmamasına hasep bir nevi ölü tipindedir. Yani orada canlı ama dünyada nedir? Yoktur. Onu öldürdük diyenler onu öldürmemişlerdir. Allah onu ne yapmıştır? Göğe yükseltmiştir diyor. İsa aleyhisselamın tekrar yeryüzüne inişi nedir? Kıyametin alametlerindendir. Biz buna ne yapıyoruz? İşittik, iman ettik diyoruz. Ama bazı insanlar ne yapmışlardır? Bunu inkara gitmişlerdir. İnkara gitmelerinin sebebi nedir? Eğer hakikaten kalpten tasdik edip hakikaten iman etmiş olsalardı, ister yazılı ister sözlü vahiy hangisinden gelirse gelsin ne yapmaları gerekirdi? Kabul etmeleri gerekirdi. Ama İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği sünnetle sabit olmasına hasep ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir ve inkara gitmelerine de bir kaide koymuşlardır. Aynen ayet gibi biz sünneti alırız. Kur'an'a arz ederiz. Uyarsa alırız, uymazsa ne yaparız? Almayız diyerek ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Kardeşlerim, Deccal'ın zuhuru haktır. Mehdi'nin zuhuru haktır. İsa Aleyhisselam'ın nuzulu haktır. Bunların hepsi aynı anda cereyan edecek meselelerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok vakaların olacağını anlatıyor. Savaşların olacağını ve bu savaşların altın savaşları olacağını ve buraya giden insanlardan 100 kişi ise 99'un orada öldürüleceğini, o bir kişinin kalan sağında keşke ben de orada öldürülseydim o mal uğruna diyeceğini ve daha sonra Hristiyanların tek bir bayrak altında, 256 bayrağın tek bir bayrak altında toplanıp Müslümanlara saldıracağı, Türklerle Müslümanların savaşacağı, Müslümanların İstanbul'a kadar yürüyeceği ve önlerinde hiç kimsenin karşı duramayacağını, İstanbul'a geldiğinde ise bir tekbirle bir yakanın, bir tekbirle bir yakanın, bir tekbirle bir yakanın düşeceğini söylenmesi ve Müslümanların tam yağmaya girdiklerinde bir münadinin Deccal çıktı, geride hanımlarınıza sahip oldu sözüne binaen geriye dönecekleri, yalan olduklarını bildikleri halde geriye dönecektir ve Deccal hakikaten zuhur edecektir. Deccal da Allah'ın yaratıklarından bir yaratıktır. Ta Nuh Aleyhisselam'ın kavmini uyardığı, sakındırdığı ve ondan Allah'a sığınılması gereken bir varlıktır. Deccal'ın vasıfları hadislerde mevcut. O insanlara hakikaten şerlerin en büyüklerinden bir şer ve yeryüzünde küfrü tek bir vücut haline getirecek ve Allah Azze ve Celle ona birçok da ayrı güç verecek. Göğe bakacak, yağmur yağ diyecek, yağmur yağacak. Yere bakacak, ekine bit diyecek, ekin bitecek. Yerin hazineleri dışarıya çık dediğinde hazineler kendini ne yapacak? Dışarıya atacak. Ve hatta Medine'ye ordusuyla gittiğinde, Medine'ye yaklaştığında orada bir çobanla karşılaşacak ve çobanı dört parçaya ayıracak. Parçaya ayırmadan önce çoban, sen Mesih-i Deccal'sın diyecek. Deccal kendisini tanıyan çobanı öldürecek ve dört parça yapacak. Sonra parçaları parçaladığı yere tutturup eliyle mest edecek ve o çoban dirilecek. Allah'ın izniyle ona ruh verilecek tekrar. Ben kimim diye sorduğunda o diyecek ki şimdi kalbim daha kanaat etti. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bildirdiği Mesih-i Deccal'sın diyecek. Deccal tekrar ona saldıracak, öldürmeye kalkacak ama ona artık ilişemeyecek. Melekler onu koruyacak diyor. Ve onun akıbetinin olduğu Şam tarafına yönünü çevirecek diyor. Ve orada bir sarayda Deccal bir gün kalacak ve tekrar geriye dönecek. Ve ordusunun çokluğundan, gürültüsünden Medine'de birçok ev yıkılacak diyor. Artık neyle gelecekse. Eskinin şeyine düşünürsen atlar, develer. Bugünkini düşünürsen tanklar, toplar, uçaklar. Neyse artık. Tabi Allah'ın takdir ettiği. Deccal bahsi böyle. Yeryüzünün her tarafını dolaşacak ve insanların hepsini şerre sokacak. Deccal'dan önce 30 tane yalancı peygamber gelmeden Deccal zuhur etmeyecek. İşte bazı insanlar bu yalancı peygamberleri tek tek işte şuydu, şuydu, şuydu diye gösteriyor. Mehdi meselesi ise haktır. Mehdi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim değil Allah'ın halifesidir diyor. İsmi ismimden olacak. Aynı oğlum Hüseyin'e benzeyecek. Yani Allah Resulü'ne benzeyecek birisi. Kendisi 40 yaşına gelene kadar Mehdi olduğunu ne yapmayacak? Bilmeyecek. Peygamberimizin soyundan gelecek. Mekke'de yaşayacak. Ve Mehdi'nin zuhuruna baktığımızda ise birbirlerinden haberi olmayan 300 tane alim kendilerine beyat eden 700 kişiyle hacca gidecek. Orada Mehdi'nin vasıflarında olan insanı arayacaklar. Artık yeter, Mehdi'yi bulacağız. Bu artık insanların başına geçsin, ümmet kurtulsun. Bu küfür had safhada diyerek. Ve bunlar ararken birbirleriyle tanışacak, birleşecekler ve toplu olarak aramaya başlayacaklar. Ve böyle vasıflarda birinin Mekke'de olduğunu öğrenecekler ve ona doğru gittiklerinde Mehdi kendinin arandığını, ki düşünün 2100 kişi Mustafa'yı arıyor. Mustafa'nın duymaması mümkün değil bunu vasıflarıyla. Korkudan Medine'ye kaçacak. Medine'ye kaçtığını duyan bu insanlar Medine'ye doğru gidecek. Oraya geldiklerini duyan Mekke, Medine derken 5-6 böyle gidiş gelişten sonra büyük bir olay olacak. Bu olay hakkında hadislerde bir netlik yok. Ve Mehdi Müslümanların başına geçmeye mecbur olacak. Ve bir münadi Mehdi zuhur etti diyecek ve dünyada bunu duymayan hiç kimse ne yapmayacak? Kalmayacak. Ve iman küfür savaşları olacak. Ve Mehdi ve arkadaşları Şam taraflarında dikili taş denilen bölgede Deccal'ı öldürmek üzere plan yapıyorlar ve bu arada akşam namazının vakti girecek. Tam namaza duracaklarında gökten iki meleğin kanadında İsa Aleyhisselam yeryüzüne indirilecek. Sarışın, beyaz tenli, saçlarından ve birçok yerlerine ter akar vaziyette. Yeryüzüne iner inmez Mehdi kendisini tanıyacak ve geç ümmete namaz kıldır ey Allah'ın ruhu diyecek. O diyecek ki İsa Aleyhisselam, ben yeryüzüne Muhammed ümmetinin dinine tabi olmakla ve onların emrine tabi olmakla emrolundum deyip Mehdi'nin arkasında safa girecek ve onlarla namaz kılacak. Ve daha sonra Deccal'ı bulacak. Deccal kendisini gördüğünde aynen diyor tuzun suda eridiği gibi eriyecek ve onu öldürecek. Ve daha sonra İslam yeryüzüne hakim olacak ve o savaşta o kadar çok kan akacak ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynen bir nehir gibi diyor. Ve Müslümanların zaferiyle neticelenen bu savaşta iki tarafta sevinemeyecek. Yani o kadar insan ölecek ki iki tarafta, yani ne yenilen yenildiğine üzülebilecek, ne kazanan da sevindiğine ne yapacak? Üzülebilecek. Çünkü iki tarafın ordusu karşı karşıya geldiğinde akşama ikisi de bitecek. Kimse kalmayacak. Defalarca böyle en son Müslümanların zaferiyle, Deccal'ın ölümüyle zaferiyle neticelenecek ama iki tarafta buna ne yapamayacak? Sevinemeyecek. Ve kardeşlerim, Deccal'ın ölümüyle İslam yeryüzüne hakim olacak ve dünyanın en uzak köşesinden bir adam zekatını vermek için yola çıkacak. Ta dünyanın öbür ucuna gidecek ama zekat verecek adam bulamayacak. Bu da gösteriyor ki birçok fıkıh çıkar bu meselede. Tabi içtihat buralar. O savaşta o kadar çok insan ölecek ki zekat verecek adam bulamayacak. Çünkü yeryüzündeki insanlar ölünce alabildiğine mekan, her şey insanların olacak. O da ne olacak? Fakir insanı ortadan kaldıracak. Bir de inananların zaferi olması hasebiyle küfür hemen hemen sıfırlanmaz ama küfür azalacak. Ve insanların zengin olması, zekat verecek kişinin bulunmamasına. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi bir şey istediğinde Mehdi hazineye götürecek. Götürebildiğin kadar altın al diyecek ve adam oradan istediği kadar, götürebildiği kadar altını alacak diyor. İslam bu şekilde devam ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir sözde söylüyor. kıyametin kopmasına bir saat bile kalsa Allah o saati durdurur, Mehdi'yi zuhur eder, İslam yeryüzüne hakim olur, sonra kıyamet ne yapar? Kopar, bu haktır diyor. Yani Allah'ın burada neyi var? Bir vaadi var. Mutezile Kur'an'da geçmemesine hasep Deccal, Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu ne yapar? İnkar ederler. Bunlar tamamen hadislerdedir. Hatta günümüzün tercümelerinden bu Hanefi Akın denilen birisi var. Polen'den falan devamlı tercümeleri çıkıyor. Onun çevirdiği tercümelere bakın, dipnotlarda tamamen bu meseleleri ifsad etmiş ve aynen şunu demiştir. Bunlar ehli sünnetin safsatası, maalesef hala buna inanıyorlar diyerek hem de tercümelere utanmadan bunları eklemiştir. Hatta Bukhari Müslüm'ün ittifak ettiği şeyi tercüme etmiş, bir yayın evinden çıkmış. Bu bölümleri o Bukhari'de göremezsiniz, tercüme etmemiş. Ben dikkat etme dedim. Geçen bir arkadaş dedi ki hocam şu Muhtasar Bukhari'den şu Deccal Mehdi meselelerini çıkarabilir misin? Ben bulamadım dedi. Onu tercüme ettiği kitabı verdi elime. Lan arıyorum hadis yok. Ya burada diyorum. Arıyorum yok, bulamazsın dedi. Biz de aradık bulamadık. Niye dedi? Adam tercüme etmemiş. Yani onları bile içinden ne yapmış? Çıkarmış. Bu kadar kinci insanlar. Onun için dikkat edin. Demek ki bu konuyu inkar edecek insanlar ne yapacak? Çıkacak. Bunlar kıyametin alametleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları bildirmiştir. O ne söylerse nedir? Haktır. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yecüc ve Mecüc denilen fırka yeryüzüne hakim olacak diyor. Hatta diyor onların öncüleri Taberi Gölü'ne diyor gelecekler. Arkadan gelen asıl ordu, ya burada bir su vardı, ne oldu ki diyecekler diyor. Yani o kadar çoğunluk gelecek ki öncü, artık alimlere göre kimi Hazar Gölü diyorlar. Ama tabi kıyametin vakti muğlak, alametleri müpem olduğu için şudur dememiz zor. Ama bugünlerde basında ben bir yazı okudum. O taraflarda hadislerin bildirildiği yerde bir yerde 6 kilometre uzunlukta 69 metre derinlikte sunni bir göl yapıldı şimdi. Yeni. Kanallarda hep oraya akıyor. Belki de orası, bilmiyorum. Allah bilir. Ama o civarlarda büyük bir gölden bahsediliyor. Hazar Gölü diyor. Taberi Gölü diyor. Oraya gelen öncüler onun suyundan içecek. Geriden gelenler burada bir göl vardı, nereye gitti diyecekler diyor. Ve yeryüzünü tamamen ne yapacaklar? İstila edecekler ve bütün insanların kanını dökecekler, tecavüzlü had safhaya gelecek, insanlıktan şeyleri kalmayacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Allah kendisinden razı olsun İbn-i Teymiye bu hadisleri şerh ederken diyor ki bunlar Tatar istilası, Moğol istilası diyor. Şeyhülislam burada Allah kendisine rahmet etsin hata etmiştir. Çünkü hadislerin seyrine baktığımız zaman bu Mehdi'nin, İsa Aleyhisselam'ın ve Deccal'ın nuzulundan sonra olacak vakalardır. Ki Moğol istilasından sonra böyle bir vaka ne yapmadı? Olmadı. Çünkü onların yok olma hadislerine baktığımızda onlar diyor insanlar hep talan ederek gelecekler. Mehdi'nin de İsa Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu topluluğu Tur-i Sina denilen bölgede kuşatacaklar. Çemberi daralttıkça daraltacaklar ve orada Müslümanlar Rablarına dua edecekler. Ya Rab, bu beladan bizleri kurtar. Bunlara burun kurdu hastalığı ver. Aynen Ebu Leheb'in ordusuna verdiğin gibi. Ve Allah Azze ve Celle onların hepsine burun kurdu hastalığı verecek ve onların hepsi o hastalıktan kırılıp ölecekler. Ve daha sonra yeryüzü onların cesetlerinden kokacak. Allah Azze ve Celle'nin o kulları Allah'a tekrar dua edecekler ve Ya Rabbi bunlardan bizi kurtar diye. Allah Azze ve Celle günlerce yağan yağmur verecek. Yerden gökten sular fışkıracak ve yeryüzünü onların cesetlerinden ne yapacak? Temizleyecek. Ve kalanları da güney istikametinden ebabil kuşları gelecek ve o cesetleri alacak, Allah'ın takdir ettiği yere götürecek ve kaybolacak. Ve daha sonra yeryüzünde, aleykümselam, sağ olun. Daha sonra yeryüzünde birçok olaylar olacak. İsa aleyhisselam Medine'de vefat edecek. Muhammed ümmetinden biriyle evlenecek ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kabrinin olduğu yerde dördüncü kişi olarak defnolunacak. Ve daha sonra hadis-i şeriflere baktığımızda Medineli bir çoban yolunu kaybedecek köylerindeki. Medine'ye geldiğinde şaşıracak. Mescid-i Nebevi yabani vahşi hayvanların korunağı haline gelecek. Ve Kabe'nin o taşları tek tek sökülecek ve oradan yabani otlar bitecek ve yaban hayvanları oraya ne yapacak? Yuva yapacak. Sahabe diyor ki bunları deyince dehşete düşüyor. Ey Allah'ın Resulü, bunlar ne zaman olacak diyor. Şu Kabe'nin kapısıyla makamı İbrahim arasında alçak oğlu alçak birine bu insanlar beyat etmedikçe olmayacak diyor. Yani bu alametler ne yapacak? Bir bir zuhur edecek ve en son yeryüzünde Allah'ın ayeti kalmayacak ve yeryüzünde inanan hiç kimse kalmayacak ve kıyamet, yeryüzünde insanlar hayvanlar gibi çırılçıplak dolaşırken, çırılçıplak cinsi münasebet yaparken onların üzerine kıyamet ne yapacak? Kopacak. Yerler hallaç pamuğu gibi savrulacak. Gök yer birleşecek ve yeryüzü dümdüz olacak ve günlerce yağmur yağacak ve daha sonra sura üfürülecek. Yeryüzünde hiç kimse canlı kalmayacak. Sura tekrar üfürülecek. İsrafil de ölecek. Sonra üçüncü surda insanlar tekrar kabirlerinden kalkacak. Yerden mantar bittiği gibi mahşer yerine ne yapacak? İnsanlar yürüyecek. O dehşetli günün korkusundan Allah bizleri korusun. Allah bizlere yardım etsin. Kıyamet alametleri uzun. Birçok alametler var. Diğer derslerde de bunları inceledik. Ama en önemli belli başlı şeyleri budur. Güneşin tekrar battığı yerden doğması da kıyamet alametlerinin büyüklerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneş battığı yerden doğmadıkça, öyle insanlar var ki her meseleye akli baktıkları için bu meseleye de akli bakmışlar. Demişler ki İslam burada battı, ne zaman gittiyse oradan ne yapacak? Birleşecek işte batının Avrupa'dan, bazılarının yaptığı gibi oralarda çalışma yaparak işte İslam buradan gelecek ve hakim olacak tipinde birçok safsataya girmişlerdir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu nereye gidiyor biliyor musun diye sahabeye sorduğunda Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Güneş görevini yaptı, Rabbinin arşının altına secde etmeye gitti. Eğer izin verilirse yarın yine doğacak. İzin verilmezse öyle kalacak diyor. Güneş de ay da nedir? Rabbin emrindedir, izindedir. Allah isterse istediği yerde ne yapar? Onu doğurur. Bir de Dabbetül Arz dediği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şey vardır ki o da Allah'ın yarattığı yaratıklardan bir tanesidir. Onu gören insanlar hep korkacak. Kulakları farklı, burnu farklı, yeleleri farklı, yürüyüşü farklı. Gördüğü insanın alnına bu mümin, bu kafir diye damgalayacak. Bu da Allah'ın yarattığı yaratıklardan bir şey. Artık nasıl bir şey, nasıl olacak, bu canlı mı, cansız mı, insan mı, bir araç mı bilmiyoruz. Ama tariflerde kimi görürse bu mümindi, bu kafirdir diye alnını ne yapacak? Damgalayacak. Aynen Deccal'ın alnında kefere yazısının yazdığı gibi okumuşluğu olsun olmasın insanlar onu ne yapacak? Okuyacaklar diyor. Artık bunda hakikaten alnında kafir yazacak mı? Hani bazı insanlar var işte o yeşil bir dövmelerle bir şeyler yazıyor ya, işaretler var birçok ellerinde, ayaklarında, yüzlerinde. Özellikle Hintliler çok yapar bunları tılsım şeyinde. Bizim yaşadığımız bölgelerde de Doğu kesimindeki insanlar aşiretler çok yapar. Aşiretlerin simgesini diye. Artık böyle gerçek anlamda bir rakam mı? Yoksa hakikaten mümin ki onun kafir olduğunu mu bilecek? Bakar bakmaz bunu Allah bilir. Ama hadis-i şeriflerde görünen onun alnında kefere yazacak. Bunu herkes ne yapacak? Okuyacak diyor. Allah onların şerrinden bizleri korusun. Demek ki bunlar birbirinin alametleri ki kıyametin kopması alametlerinden ilki de peygamberimizin nedir? Vefatıdır. Onunla bu süreç ne yapmıştır? Başlanmıştır. Allah kabir azabından bizleri korusun. Evet. Bununla alakalı birçok geniş ders yaptığımız için üzerinde fazla durmuyorum. Devam ediyoruz. Hiçbir kahini, hiçbir arrafı kitaba ve sünnete icmanın muhalif herhangi bir iddiada bulunanı tasdik etmeyiz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki her kim bir arrafa gider de ona bir şeye dair soru soracak olursa 40 gün sureyle onun namazı kabul olmaz. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kim bir arrafa kahine gider de ona bir şey sorar onun sözünü de tasdiklerse o Muhammed'e indirilene küfretmiş olur diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine insanlar kahin hakkında sorduklarında onlar hiçbir şey değillerdir dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iyi ama onlar bir şey söylüyor bazen bunlar gerçekleşiyor dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o cinnin kapıp kaçırdığı sonra da dostunun kulağının içine birçok yalan katarak söylediği şeylerdir demiştir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar peygamber gönderilene kadar en alt semanın altında cinler durur haber hırsızlığı yaparlardı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya zuhurundan sonra kendilerine ne yapmışlardır? Bu kapılar kapanmıştır. Ve bununla alakalı 5 tane yanlış hatırlamıyorsam ayet vardır. Gökte bazen yıldızların kaydığını görürsünüz. Hiç dikkat ettiniz mi? Onlar nedir? Yıldız mı kayıyor? O en alt semada haber hırsızlığı yapmaya çalışan cinlere atılan ateş topudur. O bulduğu yerde onu ne yapar? Yakar. Aynen size de ne yapar? Şöyle bir şey kaymış gibi bir ateş topu kaymış gibi olur. Özellikle böyle havanın berrak olduğu zaman göğe baktığınızda bunları çok çok görürsünüz. İşte bunlar haber hırsızlığı yapan cinlilere atılan ateş topudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kahinlere ne yapmayın? Tasdiklemeyin. Cinlerle uğraşan kahinlik yapan biliyorsunuz geçmiş ümmetlerin içinde ki günümüzde de aynı kafirler veyahut tağutu güçlerin hemen hemen hepsi bir büyücüleri cincileri vardır. Hatta dikkat edin seçimden önce ne kadar kahin varsa bu parti başkanları gidip onlara fal baktırırlar. Ona göre hareket ederler biliyor musunuz bunları? İşte şu kazanacak, bu kazanacak, sen şöyle diyeceksin. Hala bu inançları vardır. Ve bakın mesela Firavun bir gördüğü rüyasını tevil ettirmiş, çocukları öldürtmüş veyahut birçok insanların gördüğü bu tür şeylerle kendilerine ne yapmışlardır? Yol biçmişlerdir. Veyahut da Ashab-ı Uhdud kıssasını hatırlayacak olursanız Firavun'un bir büyücüsü vardı. Yaşlandı. Ne yaptı? Ben artık yaşlandım. Ölümüm yakın. Bana genç bir çocuk bul da ben onu eğiteyim. Benim yerime ne yapsın? Saraya büyücü olsun dediği var. Sonra çocuk gelip giderken ne yapıyor? Rahiple tanışıyor. Büyücüye geliyor. Şirki öğreniyor. Rahibe geliyor. Tevhidi öğreniyor. İkisi ne yapıyor? Çakışmaya başlıyor. Ve o bölgede o bölgede insanlara rahatsızlık veren bir canavar peydah oluyor. Çocuk canavarın karşısına çıkıyor. Eline büyük bir kaya alıyor. O rahibin Rabbinin adıyla diyor. Eğer diyor haklıysa bu kaya bunu öldürsün. Atıyor ne yapıyor? Kaya ölüyor. Neyse kıssaya girmek istemiyorum. Her tağutu güçün neyi var? İnandığı bir arrafı kahini var. işte İslam bu kahinliği ne yapıyor? Reddediyor ve kim Arraf'a gider onu tasdiklerse onun 40 gün namazı kabul olmaz veyahut Muhammed'e indiren ne yapmıştır? Küfür etmiştir diyor. Günümüzde ise şeytan bunları ne yapmış? Süslemiş. Bizlere öyle süslü hale getirmiştir ki mesela akşama kadar en boş, gerçi şu an kadınlar pek boş değil, erkeklerden daha çok iş alanlarında çalışıyorlar ama çalıştıkları alanda bile ne yapıyorlar? Bu hallerini getiriyorlar. Kahve falına erkekler mi baktırır, kadınlar mı? Yani bu fal ne yapmış? Yayılmış. Peki gazetede burçları kim okur? Erkekler. Kadınlar da okur ama erkekler daha çok okur. El falıydı, bilmem ne şeyleriydi. Ne yapar? İnsanlara baktırırlar. Suya bak, işte şeye bak. İşte günümüzde kahinlere bakın, dikkat edin. O kadar çok değer verilmiş insanlar ki bu da hangi dinin daha güçlü olduğunun nesidir? Göstergesidir. Firavun sistemlerinde güçlü olan neydi? Büyücülerdi. Bugünse bunların adı ne oluyor? Müneccim mi? Yok. Medyum. Bugün de medyumlar hep ön safhada ve değer verilen insanlar haline ne yapmış? Gelmiş. O günde o insanlar değer veriliyordu. İşte hangisi üstünse onun üstün kıldığı insanlar da ne yapıyor? Ön plana geliyor. İşte İslam'daysa bu kesinlikle haram kılınmıştır ve onu tasdikleyen insan Muhammed'e indirilene ne yapmıştır? Küfretmiştir. Aynen sahabelerin, Allah onlardan razı olsun, bizim aklımıza geleni onlar da soruyorlar. İyi ama ey Allah'ın Resulü, onların söylediklerinden doğru çıkanlar da var. Bunlar ne olacak? Bunlar bizi şaşırtıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onlara cinler haber veriyor. Bazen doğru söyler ama o doğruya 100 yalan katarak onlara ne yapar? Bildirirler diyor. O da onların o ateş topundan kaçanlar, haber hırsızlığı yapanlar. Başka hiçbir şey nedir? Değildir. Allah onların şerrinden korusun. Yine akideden bir tanesi ise kardeşlerim, büyünün haram olduğudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyünün haram olduğunu bizlere bildiriyor ve büyü yapanın kılıçla öldürülmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. Büyücünün insanların huzuruna getirilerek boynu vurulur. Büyü vardır. Bakara suresinin 102. ayetine bakarsanız orada karı ve kocanın arasını ayırt etmek için yaptıkları bazı şeyler vardır. Bununla uğraşanlar kafirlerdir, müşriklerdir ve bu tip şeyler tamamen tılsım ve cinlerle yapılır. Bu da haram kılınmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da büyü yapılmıştır. Kadınlarının her zaman yanına geldiğinde değişik hissetmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine yapılan büyü bedenledir. Vahiy ile alakası yoktur. Bedenle isabet etmiştir. Çünkü Allah vahyi korumuştur. Bazı kesimler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan büyüyü ne yapmıştır? Reddetmiştir. Çünkü o Allah'ın Resuludur. Ona büyü olmaz. Kesinlikle bu yalandır diyerek inkar etmişlerdir. İnkara gitmişlerdir. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a büyü yapılmıştır. Buhari ve Müslim'de gelen rivayetler bunu kanıtlamaktadır ve sahihtir. Bununla alakalı da Felak ve Nas sureleri inmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril bu sureleri okuduğunda o sanki diyor devenin yularından boşanır gibi ne yapmış? Rahatlamıştır. Sonra Cibril kendisine nasıl büyü yapıldığını bildirmiş ve oraya sahabeleri göndermiş ve o kuyunun dibindeki taşın altındaki yapılan büyü ne yapılmış? Alınmış ve o kuyuda satın alınıp kapatılmıştır. Bunu inkar eden taife Mutezile taifesidir. Ve daha sonra bazı taifeler çıkmışlardır. Felak ve Nas'ı da Kur'an'dan kabul etmemişlerdir. Rukye duaları demişlerdir. Halbuki kendi sözleriyle kendileri ne yapar? Çelişirler. Madem sihri kabul etmiyorsun, büyüyü, o zaman onun nasıl bir dua olduğunu gündeme ne yapıyorsun? Getirebiliyorsun. Aslında kendi sözleriyle kendileri ne yapıyor? Çelişiyorlar. Edip Yüksel diye edepsiz birisi var. Onun mealinde bu sureleri göremezsiniz. Yoktur, almamıştır. Bunlar rukyedir demiştir. Madem bunlar rukye, Edip Yüksel'e sormak lazım. Rukye olduğunu sana kim söyledi? Cinlerin mi? Hadisleri kabul etmiyorsun. Rivayetleri de kabul etmiyorsun. Bu kadar zaman geçmiş, bunların rukye dua olduğunu sana kim söyledi? Kur'an'da da yok bunların rukye olduğuna dair. Onun için vahyi dışlayıp da Kur'an ve sünnetin dışında kendilerini ölçü gören insanlar her zaman ne yapmışlardır? Hata etmişlerdir. Hem de çok çok basit hatalara düşmüşlerdir. Rukye caizdir. Büyülenen birisine, sihir yapılan birisine rukye yapılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadının birisi çocuğunu getirmiştir. Ey Allah'ın Resulü, benim çocuğum alıp başını gidiyor. Aklı başına geldiğinde oraya nasıl gittiğini hatırlamıyor. Bunu bir okusan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona azap ayetlerini, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi'yi okuyor ve göğsüne vuruyor. Çık ey Allah düşmanı diyor. Ve çocuğun ağzından İbn-i Mesud diyor ki, siyah köpek eniğine benzer çocuk bir şey kustu diyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam seferine devam ediyor. Dönerken tekrar aynı yerde konaklıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadını çağırttırıyor. Çocuğun ne oldu? Ey Allah'ın Resulü, o günden sonra iyileşti. Artık bir şey yok diyor. Bunun tipinde aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rukyenin caiz olduğunu söylüyor. Rukye yapılır ama öyle insanlar vardır ki muska yaparlar, tılsım yaparlar. Bunlar haramdır. İşte suya okurlar, suyu içirtirler, işte yüzüne serperler, şöyle yaparlar. Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bize sadece okumadır. Bazı sahabelere dayandırarak bazı şeyleri iddia ediyorlar ama bizim için örnek Allah Resulü'dür. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden biz ne yapmayız? Çıkmayız. Bizim için en güzel örnek odur. Ve sadece rukye vardır. Onlardan Allah'a sığınma vardır. Allah onların şerrinden bizleri korusun. Yine devam ediyoruz. Bazı ahmakların veliliklerine inanmak bidat ve dalalettir. Bir takım ahmak ve akılsız kimseler söz, fiil ve hallerde Allah Resulüne tabi olmayı terk etmelerine rağmen Allah'ın velilerinden olduklarına inanan ve bunların Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna tabi olanlardan üstün olduğuna inanan kimseler dalalettedir, bidatçıdır. Bu inanışlarında yanılmışlardır. Çünkü böyle bir ahmak ya da şeytan ve zındıktır yahut da zahiren başkasına zahit ve abid birisi olduğu intibayı veren birisidir. Veyahut da delidir. Böyle bir kimse nasıl olur da Allah'ın dostlarından bir dost olur. Kardeşlerim, öyle insanlar vardır ki işte bu Allah'ın dostudur, bu Allah'ın velisidir. İşte biz bunların yüzü suyu hürmetine Allah'a yaklaşıyoruz veya dualarımız kabul oluyor tipinde ölen bazı insanların kabrine üzerine türbeler yapmaları ve onlardan medet ummaları veyahut bunların üzerine tarikat dediğimiz silsileler, kollar oluşturmaları ve aynen İslam'ın belli müeyyideleri olduğu gibi bunların üzerine de belli ekollar, işte Allah inancı, peygamber inancı, İslam inancı veyahut günlük virt tipinde birçok şeyler koyarak onları razı etme yoluna giderler ki bu ahmaklık, şeytanlık ve cehaletin ta kendisidir. Çünkü uyulması gereken esaslar Kur'an ve sünnettir. Her kim olursa olsun, ister peygamber soyundan olursa olsun, bir insanın bir insana üstünlüğü nedir? Yoktur. Ancak Allah indinde takva yönünden üstünlüğü vardır. Peygamber çocuğu olma bir üstünlük şeyi nedir? Değildir. Peygamberin soyundan olma bir üstünlük nedir? Değildir. Maalesef günümüzde insanlar

gider. Olay bu. Bunun dışında hiçbir şey yok. Geçen cumada imamın dediği gibi arkadaşlar diyor düğünde ifsada gidiyorsunuz. Arabalar korna çalıyor. İşte davullar çalıyor. İnsanları rahatsız etmeyin diyor. Haram demiyor bak. Haram demiyor. Demek ki çok şikayet geldi Diyanet'e kadar. İşte konvoylar oluyor. Trafikler sıkışıyor. Düdükler çalıyor. İşte havai fişekler atılıyor. Çocuklar korkuyormuş. Haram desene şuna. Müstifrik desene. Allah'tan korkun desene. Kadın kız karışarak birbirinizden her türlü münkeri işliyorsunuz desene. Bunlar yapılmaz desene. Şimdi düşünün. Hangi insan karısının başka bir erkekle kol kola yan yana böyle hoplayıp zıpladığından hoşlanır? Ama Allah'ın haram kıldığı bir şey işlendiği zaman birçok şeyde ne yapıyor? Mübah oluyor. Düğünlere bakın. En kıskanç birinin dahi karısının gidip başka erkeklerle, erkeklerle olmasa bile erkeklerin gözünün önünde oynadığını görürsünüz. Allah böyle duruma düşmekten Müslümanları korusun. Bir bakın, bir müziğin caiz kılınması, bir çalgının caiz kılınması birçok belanın gelmesine sebep oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bukhari'de gelen rivayette, öyle zaman gelecek ki diyor insanlar bulundukları mekanları bırakıp ta dağ başlarına çıkacaklar. Orada eğlenecekler. Onlar çalgıyı haram, helal kılacak, içkiyi helal kılacaklar diyor. Bir fakir gelecek, onlardan bir şey isteyecek. Onlar diyecek ki diyor alay etmek bahasıyla, bugün git yarın gel diyecekler diyor. Ertesi gün diyor oraya o fakir esas zannedecek, gelecek diyor. Bakacak ki diyor çoğu helak olmuş ve geri kalanların da yüzleri, şekilleri değiştirilmiş. Maymunlar, domuzlar, kurtlar olmuş diyor. Ben bu hadisi yıllardır okuyordum. Bir gün Uzun Göl diye bir yere gittik Faruk'la. Orada konakladık. İnanın bu hadis aklıma geldi. Dünyanın her tarafından oraya insanlar akın akın gelmiş. Allah'ın yarattığı güzelliklerden, nadide yerlerden bir tanesi. O kadar sakin bir ortamdı ki bir baktık, biz orada alabalık diyorduk meşhur. Bir şey çıktı, kemençe. En sakin insanlar, aileler hepsi meydana çıktılar. Sanki elektrik çarpmış gibi. Nasıl titriyorlar böyle. Herkes böyle. Bir adam eline bir mikrofon aldı. Bağıra bağıra bir şeyler diyor. Herkes onun peşinden ritim tutmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Çalgı mübah olmuş. İçki mübah kılınıyor. İçkiyi ben görmedim orada ama başka yerlerde bu var. Bulundukları mekanı bırakıp aynen böyle oteldi, moteldi, pansiyon tipiydi. Aynı hadislerde işaret edilen. İşte insanların kalpleri ne yapmış? Değişmiş ve kurtlaşmışlar. Ve münker açıktan işlene işlene münkere dur diyecek insanlarda ne yapmamış? Kalmamış. Haram deme sadece lüks. İşte Bursa'da birkaç grup gidiyor. Bir tane içkili yeri basıyorlar. Niye? Oraya Muhammed'in mekanı diye isim koyuyor adamlar. İçkili bir yeri. Müslümanlar da gidiyor basıyorlar. İşte siz buraya peygamberin adını nasıl koyarsınız? Lan orayı zaten açmak haram. Peygamberin adını koyunca mı burası haram oldu? O zaman mı basma aklına geldi? Yani münker her zaman nedir? Münkerdir. Ve dinimizin koyduğu çok güzel bir kural var. Her kim bir münkeri gördüğünde ne yapacak? İzal edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müzik dinleyen bir çobanı gördüğünde ne yapıyor? İbn Ömer diyor ki kulaklarını tıkayıp merkebi üzerine sürdü diyor. Adamın üzerine merkep gelince kavalı bırakıp kaçıyor. Daha sonra ne diyor? Ben iki bet sesle harp edilmek için gönderildim. Birisi şu çalgı sesi, birisi de ölülerin arkasından yaka paça yırtarak ağıt sesi diyor. Peki bugün kavalı geçtik, ne kavallar var değil mi? Peki biz bugün bunlardan memnun muyuz? İtiraz etmediğimize göre memnunuz. Açtığınız bir televizyonda, dinlediğiniz bir radyoda veyahut bir dolmuşta

Ama bir gevşek davranması, nasıl olsa hazırlanırım. Demek ki gaflet hiçbir zaman hoş değil. Cevval olacaksın, hareketli olacaksın ve her zaman Müslümanlara hayırlı olacaksın, şerli olmayacaksın. Bulunduğun sıkıntı vermeyecek, hayır getirecek. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Cemaat dediğin zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var. Hepiniz hatırlarsınız. Her peygamber koyun çobanıdır diyor. Bu sözü neden söylediğini bilir misiniz? Hiç çobanlık yapan oldu mu koyun çobanına? Sürünün içinde önde giden, geride kalan, hani uyuz, böyle yatıp uyuyan, oraya buraya dalan, bölenen bir sürü hayvan vardır değil mi? Ama buna rağmen gidip de o koyuna aynı ineğe vurduğun gibi vurabilir misin? Vuramazsın. Ona eziyet edemezsin. O koyunun güzel, mülayim yüzünü gördüğün zaman ne yapıyorsun? Bir merhamet gündeme geliyor. Aynen peygamberlerin de ashabının içindeki insanlara bakın. Keçi gibi ta dağı taşı delen, zarar veren, geride kalan, sürüyü bölen birçok ne vardır? İnsanlar vardır. Allah Resulü de ne yapmıştır onlara? Hep tahammül etmiştir. O tahammülü çobanlık yaptığında öğrenmiştir. Onun için cemaat dediğimizde cemaatin önde giden, haylaz olan, çekemeyen, kıskancı olan birçok insanları vardır. Lider olan insan da bunları ne yapar? Görür ve hepsini idare etme yoluna gider. Ama cemaatin da takılması gereken nedir? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadar otoriter, güçlü, insanlara hakim, en güzel öğretmen olduğu halde hanımı hakkında dahi konuşan kimdi? He? Sahabeler miydi? Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette ne diyor? Onu duyduğunuzda bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Bu bile sizin için ne oldu? Hayır oldu diyor. Demek ki Müslümanların cemaatini bölen, onları tefrikaya sokan birçok münafık insanlar da ne yapacak? Çıkacak. Ne kadar iyi öğretici olursa olsun. İşte Müslümanların da takınacağı ne vardır? Tavır vardır. Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Bu hakkı her yerde ne yapacak? Koruyacak. Bir Müslümanı, bir Müslümanın savunması o yokken onun avukatı manasına ne yapmaz? Gelmez. Çünkü Müslümanı gıyabında savunma Müslümanın üzerine nedir? Haktır. Müslümanın eti yenmez. Onun gıybeti yapılmaz. Allah ne diyor? Araştırmayın diyor. Gizli halleri ne yapmayın? Soruşturmayın. Ya adam günah işlemiş veya ayıbı var. Araştırmayın diyen kim? Allah. O hesabı kime verecek? Allah'a. Allah araştırmayın diyorsa sana ne oluyor? Anlatabildim mi? Allah'ın araştırmayın dediğini sen araştırıyorsan bu ne olur? Onun ona hasetini gündeme getirir. O da ne yapar? Kırgınlığa, sırt dönmeye ve kardeşliğin kesilmesine sebep olur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi siz kendinize dikkat edin diyor. Siz tevhid ehli olduktan sonra şeytan artık sizin tevhidden dönmenize ne yapar? Ümidi keser. Ama aranızda dikkat etmediğiniz huylarınız var ya, işte bunlardan bir tanesini aldı mı o da ona ne yapar? Yeter diyor. Veyahut ayeti kerimeye bakıyorsunuz. Nisa suresinin 88. ayetinde o münafıklar diyor işlemiş oldukları diyor günahlar yüzünden kalpleri ters düz olmuşken ne oluyor ki o müminlere iki grup oluyorlar diyor. Bir münafık müminleri ne yapar? İnanın kaç grup haline getirir. Ona getirir onu, onu getirir ona, onu ona takarak ne yapar? Müslümanlar nereye gittiğini, kaç fırka olduklarını bile ne yapmaz? Anlayamazlar. Allah her halükarda bizleri Allah taraftarı olanlardan eylesin. Kim bir gıybeti dinlerse onun da günahına ne yapar? Ortak olur. Bir Müslümanın gıybeti yapılıyorsa ona ne yapılacak? Mani olacak. Tecessüs yapılmayacak. Taassus da ne yapılmayacak? Bulunulmayacak. Onun için kardeşlerim cemaat olma sadece ben cemaatim veyahut 3-5 kişiyi buldum deme manasına gelmez. toplu yaşamayı, toplu hareket etmeyi Müslümanlar ne yapmalı? Öğrenmek zorundadır. Nasıl ki şu toplumun koyduğu bazı kurallar vardır. Allah'ın da koyduğu nedir? Kurallar vardır. Haremlik, selamlık uygulanmalı. Bir erkek bir kadından karşılaştığında İslami tavrı takınmalı. Bir Müslüman dışarıya çıktığında Müslümanın edebine dikkat etmeli. Kadın dışarıya çıktığında koku sürünmemeli. Yabancı erkeklerin işveri edalı konuşmamalı. Bir erkek bir kadın Müslüman baş başa kapalı kapılar ardında baş başa ne yapmamalı? Kadından erkekten kalmamalı. Üçüncüsünün şeytan olduğunu ne yapmamalı? Unutmamalı. Bunlar hep cemaati zedeleyen şeylerdendir. Çünkü şeytan diyor tahtını ne yapar? Denizin üzerine, deryanın üzerine kurar ve der ki bu tacı bugün beni razı edene vereceğim. O gider şunu yaptım, bunu yaptım. Bir tanesi gelir der ki karıyla kocanın arasını ayırdım. Hah, tacı ne yapar? Ona koyar. Karıyla kocanın arası nasıl ayrılır? Bir kıskançlıkla veyahut başka bir şeyle, birçok şeyle ayrılır. Ayrıldı mı ne olur? Kaç kişinin malzemesi haline gelir ve dağılır gider. İblisin nereden ne kadar vurduğunu hesaplayın. Veyahut da içkinin haramlığına baktığımızda İmam Nesai'nin naklettiği bir rivayette bir kadın diyor bir abide göz koyar. Onu hep zinaya davet eder diyor. O da ona iltifat etmez diyor. Bir gün cariyesini çağırır, çırılçıplak karşısına çıkar, kapıyı kilitler. İşte ben, işte çocuk, işte içki der diyor. Abid içkiyi içer, kadına tecavüz eder ve çocuğu öldürür diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, içki her türlü kötülüğün anasıdır. İçene, alana, satana, bulundurana, sakilik yapana, koruyana, kollayana Allah lanet etsin diyor. İşte günahlar da hep bu tip. Tevhid ehli olan bir insan Müslümanın ayıbını örter, Müslümanı ne yapar? Yetiştirme yoluna gider ve cemaatçi yapı hep ne olmuştur? Böyle olmuştur. Ve cemaat yapısının da bize en güzel örnekleri kimdir? Sahabelerdir. Kendi nefsini din kardeşine ne yapmış? Din kardeşini kendi nefsine tercih etmiş ve malını, her şeyini onlarla ne yapmış? Paylaşmış ki ondan sonra kardeşlik gelmiş ve bunun öyle örneklerini görüyoruz ki bir savaştan bahsedilen kıssaya baktığımızda harpte diyor çok yaralılar vardı diyor. Yaralıların arasında dolaşırken su su diye inleyen birini gördüm. Hemen ona koştum diyor. Kırbada bir damla ya da iki damla soğanca vardı diyor. Tam diyor onun dudaklarına diyor damlatacağım ki öldü ölüyor. Başka birinin su diye inlediğini diyor duydu diyor. Parnağını şöyle hareket ederek diyor onu diyor işaret etti diyor. Ona gittim diyor. O da diyor ölüm döşeğindeydi diyor aldığı yaralardan. Tam diyor ona suyu vereceğim. Su su diye inleyen bir ses daha geldi. O da almadı diyor. Ona gittim ölmüştü diyor. Geriye döndüm o da ölmüştü. Geriye döndüm o da ölmüştü diyor. Bakın yaşarken kendi nefsine kardeşini ne yapıyor? Kardeşini kendi nefsine tercih eden ölürken de tercih ediyor. Yani nasıl yaşarsan öyle ölüyorsun. Burada insanın kazandığı iman, Allah'a olan teslimiyet onun hep hayra doğru hareket etmesine sebep oluyor. Ama kafirlere bakın, hep bir mal yarışı, üstünlük yarışı ve kazandığı malda alabildiğine bir israfa gittiklerini görürsünüz. Ama kendinde, ama çocuklarında, ama eşinde, ama malında. Maceraydı, alandı, talandı, her şeyi görürsünüz. Ama Allah yoluna bir infağa geldiğin zaman dürtsen bile bir şey çıkmaz bu insanlardan. Çünkü o hırs ona girmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iki haris ne yapmaz? Doymaz diyor. Birisi ilme talip olan, birisi de dünyaya talip olan. Onun için bakın sahabeye ne kadar malı varsa Allah yoluna infak etmiş, Allah ona birden 700'e kadar daha fazlasını vermiş. Ama bizler hakikaten Allah'ın dinine iman eden insanlar olsak, hakikaten kalplerimize inse şu boğazlarımızda, aynen sahabenin ulaştığı her hayra ne yaparız? Bizler de ulaşırız. Cemaat dediğin zaman, cemaat paylaşmadan ne yapmaz? Olmaz. Olmaz. İşte diyor malım yarısı senin, işte eşlerim boşayım, hangisini istersen iddetten sonra senin diyor. Bak bu kardeşlik ne yapmış? Ölümüne kadar onları götürmüş ve birbirinden ayırmamış. İşte aynı yol kıyamete kadar yine nedir? Geçerlidir. Onlar nasıl düzelmişse bizler de aynı şekilde bu yoldan giderek düzeliriz. Bugün bakın, hocayım diye ön plana çıkan insanların eleştirilmesi, sözlerinin değer bulmaması, sadece güzel konuşmaları o an dinlenilmesi, sonra hiçbir tesirlerinin olmaması ve Müslümanların üzerinde birlik beraberlikte hiçbir etkileri olmamaları, sadece şatafatlı giyinmeleri, bunlar nedir? Paylaşma olmadıkları, kaynaşma olmadıkları ve hiçbir Müslümanın yarasına merhem olacak harekette bulunmadıklarından kaynaklanıyor. Bak, eğer örnekse peygamberin senin için nedir? Örnek. Evindeki üç altını ne yapmış? Paylaşmıştır. Bugün önde gidenlere bakın. Katlarda, evlerde, arsa yarışlarında, son model arabalarda yarışırlar. Fakir bir adamın evinde kalmaktan, onunla görünmekten korkarlar. Beraber bulunmazlar. Yanlarında bile özel eşya olmadan gezmezler. Peygamber'e bakın. Ondan sonraki sahabeye bakın. Bir Kudüs'ün fethinde Ömer'in nasıl geldiğini biliyor musunuz? Bir merkebi var. O merkebin üzerine belli bir mühlet kendisi biniyor. Ondan sonra iniyor. Kim biniyor? Kölesi biniyor. Ve tam şehre gireceklerinde sıra kimin? Herkes kime rağbet ediyor? Köleyi Ömer zannediyorlar. Neden? Bir yürüyor, iki elbisesi köleninkinden daha eski. Peki o insanlar kazandı mı? Kazandı. Ve o insanların havası varlığı olduğu müddetçe İslam hakim oldu mu? Oldu. Metot aynı metot kardeşler. Cemaat ancak böyle olur, böyle ayakta kalır. Ama neydiği belirsiz, kazançları belirsiz, nereden geldiği belirsiz kazançlarla, belli şeylerle İslam yürümez. Bunun adı davet olmaz. Ancak şatafat, şarlatanlıktır. Belli bir zaman havası eser, ondan sonra söner gider. İslam garip başlamıştır. Garip gider ve garip olarak da gidecek. Bu İslam'ın, Allah'ın koymuş olduğu nedir? Sünnetullah'ıdır ve böyle de kıyamete kadar ne yapacak? Gidecek. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere ta o günden olacak alametleri ne yapıyor? Bir bir bildiriyor. Bugün hepsi zuhur ediyor mu? Ediyor. Düşünün, Kabe'nin kapısı som altın olacak dediğinde belki çoğu inanamamıştı. Elbette ki Kabe'nin taşı toprağı altın. Yani şey bile olsa altın değerindedir diye düşünen olmamış mıdır? Ama bugün som altın olmuş mu? Olmuş. Çalınacak diyor mu? Diyor. Çalınacak. Hem de iki tane çarpık bacaklı Habeşli, iki siyahi köle çalacak diyor. Allah duyduklarıyla amel eden ve Allah'ın yoluna hakkıyla sarılanlardan eylesin. Yine diğer konu, İhtilaf konuları Allah'a ve Resulüne havale edilmelidir. İnşallah bunu haftaya bırakalım. Bugünkü ders burada yeterli inşallah. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sorularınız varsa buyurun. Masayı kur şöyle. Hocam, bu Hristiyanların tek bayrak altında birleşmeleri, bu Avrupa Birliği'nin bir yapı şeklinde acaba? Şu anda bayraklar... Şimdi kıyametin vakti muğlak, alametleri müphem. Yani Avrupa Birliği'nin sağlanması, NATO'nun kurulması, Birleşmiş Milletler'in kurulması, İşte Hristiyanların tek bayrak adı altında olduğunu söylememiz zor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların tek bir bayrak altında bulunup Müslümanlara karşı savaşacağını söylemiş. Ama bunu bir leş topluluğunun beraber yaptığını veyahut da başka bu bayrak adı altında yapılır demek zor. Olunca göreceğiz.